pagpapayag upang masubukan at mapatunayan. Dagi mong tatandaan, ganito lamang ang dapat na ginagawa mo. Huwag mong palalampasin ang pagkakataon. Kailangan pupukin ang bako para bumaon. Ganito lamang ang dapat na ginagawa mo. Huwag mong palalampasin ang pagkakataon. Kailangan pupukin ang bako para bumaon. Hindi mo kayang pigilan. Hindi mo kayang galusan. Ang puso ko balot ng baka. Pagtibok, humihinga kahit amoy bulok. Walang tigil sa pagsubok kahit parang gapuhok lang ang posibilidad. Mula sa murang edad, sa pawis laging babat. Humakayod sa syudad, a 15 o a 30 kilo o delata. Kanina mas mura pa ang CD na pirata. Ang bata na si Polisto, siglak baka mo mismo. Bawat plema ng pangungutya ay diniisto. Listo pa rin kahit na inaanto. Baka may mapanagin ganito.